1. Middernacht, het begin van donderdag 6 juni. Annette Schut met het NOS Journaal. 9 lijsttrekkers zijn afgelopen avond in debat gegaan in aanloop naar de Europese verkiezingen. Het ging onder meer over migratie. D66-lijsttrekker Gerbrandy verweet de VVD in de EU te pleiten voor een Europese oplossing, maar ondertussen die oplossingen vanuit Nederland tegen te werken. Eickhout van GroenLinks PvdA zei dat er altijd mensen naar Europa willen komen en dat daar een oplossing voor moet komen. De komende dagen mogen een kleine 400 miljoen Europeanen stemmen. Nederland en Estland zijn komende dag de eerste. Voor mensen met een bepaalde vorm van darmkanker blijkt kortdurende immuuntherapie zeer effectief. Dat meldt het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam dat de behandeling heeft uitgevoerd. Bij 2/3 van de patiënten bleek de tumor zelfs volledig verdwenen te zijn ten tijde van de operatie. De kankercellen waren door het eigen afweersysteem opgeruimd. De resultaten worden baanbrekend genoemd. Voor het eerst sinds de Russische inval in Oekraïne heeft president Poetin vragen beantwoord van westerse journalisten. Tijdens het International Economic Forum in Sint-Petersburg zei Poetin dat de inzet van Duitse wapens op Russisch grondgebied de onderlinge banden compleet zullen verpesten. Ook waarschuwde Poetin dat nucleaire wapens kunnen worden ingezet als de soevereiniteit van Rusland in gevaar komt. De militante organisatie Hezbollah claimt een droneaanval in het noorden van Israël. Daarbij zijn volgens Israëlische media 11 gewonden gevallen. Het leger van Israël heeft de aanval bevestigd, maar zegt niets over slachtoffers. Hezbollah en het Israëlische leger beschieten elkaar vrijwel dagelijks sinds het begin van de oorlog. En de aanvallen worden steeds heviger. Het weer, in het noorden bewolking en plaatselijk een bui. Op andere plaatsen opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 7. In de ochtend in het noorden wolkenvelden en kans op een bui. 'S Middags meer zon. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Je bent volgens mij wat je je herinnert, zegt mijn gast van vannacht in het boek dat hier voor mij ligt. Herinneringen bepalen hoe je naar jezelf kijkt, hoe je omgaat met tegenslagen en teleurstellingen, maar ook met vreugde. Al die dingen zeggen iets over hoe ik in het leven sta, over wie ik ben. Bij mij zit Tom Dumoulin. Oud-wielrenner is mijn gast. Eentje met een indrukwekkend cv. Hij heeft onder andere 2 Olympische medailles gewonnen. Er staan 2 wereldkampioenschappen tijdrijden op zijn naam. En in 2017 won hij de Giro d'Italia. Maar zo'n wielercarrière is natuurlijk niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Samen met schrijver Nando Boers maakte mijn gast een reis langs plekken waar hij hoogtepunten, maar ook dieptepunten beleefde. Dat resulteerde in het boek Op Gevoel. Een roadtripboek is het dus, maar ook een jongensboek, een avonturenroman en bij tijd en wijle zelfs een thriller. Herinneringen bepalen hoe je naar jezelf kijkt, zegt mijn gast. En het boek zit er vol mee, met die herinneringen, waardoor mijn gast de lezer gul met hem mee laat kijken. Tom Dumoulin is geboren in Maastricht in 1990. Welkom. Dankjewel. Ben je komen rennen vanavond? All the way van de NOS naar VPRO, ja. Nou, ik las dat jij een renner bent, als kind al, dat je gewoon overal maar heen rende. Ja. Ja, we hadden een hele. Ik woonde in een hele leuke straat. Met heel veel vriendjes en leeftijdsgenoten. En ik herinner me dat ik eigenlijk alles rennend deed. Dus het was nooit. Ik kon dat niet rustig. Maar misschien is dat wel meer jonge jongetjes gegeven hoor. Maar, maar het is bij jou niet overgegaan. Want je staat in het boek met Nando. Ergens op een berg en wie wil er naar de top rennen? Ja, we waren inderdaad in Andorra op een gegeven moment. En toen, ik had mijn hardloopschoenen bij en Nando ook. En we zouden samen een stukje gaan rennen. En ik dacht, ik moet gewoon zo hard mogelijk naar die top. Op hoogte, heerlijk, brandende longen. En dan, dat is toch. Ja, is dat het? Is het de lichamelijke sensatie die lekker is? Ja, ik denk van wel. Of verslavend, of... ik hou daarvan om gewoon... Als ik hoor brandende longen, denk ik... Ja, maar ik denk dat dan al het andere ruis wordt. Dus dat je dan... ik heb me wel eens afgevraagd van waarom vind je dat lekker... of waarom vind je dat leuk? En ik denk dat ik dan heel dicht dat al het andere ruis wordt en dat ik dan heel dicht naar mezelf ga. En dat omschrijven we ook in het boek. Van dan is het bij mij een soort... dan zit ik op een soort dunne lijn van net niet over mijn limiet, maar ook niet... Ja, en dat vind ik heerlijk. En dan kom ik in een soort tunneltje terecht, waarin het enige dat belangrijk is, is spelen op die lijn. En dan ben ik niet aan het denken aan de activiteiten over 2 uur. Of dan is er alleen maar nu. Dan is er alleen maar nu. Ik denk dat ik dat zo lekker en mooi vind. Ja. Je wilde een boek. Ja, klopt. Waarom wilde je een boek? Ik heb tijdens mijn carrière redelijk vaak de vraag gekregen van een schrijver van, nou, mooie carrière, verdient eigenlijk een boek, zou je dat niet met mij willen oppakken? En dat heb ik altijd afgehouden, omdat ik tijdens mijn carrière eigenlijk nooit echt vrij, dat ik me nooit vrij voelde om helemaal vrij te praten over mijn carrière. Sommige dingen lagen wat gevoelig of wilde ik er juist niet in, omdat dat niet handig was voor mijn carrière op dat moment. En toen na mijn carrière, toen ben ik dus gaan nadenken van ja, wil ik dat nu? Waarom eigenlijk? En toen kwam ik op best wel veel waarom wels, zeg maar. Waarom wel? Ja, omdat ik hartstikke mooie carrière gehad, maar ook heel moeilijk. En eigenlijk alle avonturen en alle belevenissen, je zei het al in je introductie, die mij maken, die zouden dan een beetje in de vergetelheid raken. Ik bedoel, over 10 jaar, mijn geheugen is heel slecht, dan herinner ik me alleen nog maar de Giro en een wereldkampioenschap. Maar, heel kort maar boekje. Heel kort boekje wordt het dan. Dus dan moet ik het heel kort gaan vertellen als ik nog eens een keer iemand vraagt aan mij van, hoe was dat eigenlijk je carrière? Ja, leuk. Leuk. Ja, Giro ooit gewonnen. Ja, fantastisch. Maar nu is het nog vers en heb ik alles kunnen vertellen. En wat ik niet had kunnen indenken was dat het voor mij uiteindelijk ook uitdraaide op een hele therapeutische reis eigenlijk. Na steeds meer van wat heeft mij nou bewogen en hoe zit ik nou in elkaar en zo. Want je kan een boek een reis noemen, maar jullie hebben letterlijk een reis gemaakt. Letterlijk een reis gemaakt, ja. Want Nando wilde met jou op stap. Ja, dus op een gegeven moment na mijn carrière, toen dacht ik, nou, ik wil eigenlijk... Ik zou eigenlijk toch wel graag een boek willen. Toen ik kende Nando nog, omdat hij met een vorig boek van hem bezig was over Jumbo-Visma, over de ploeg, het plan. En in die hoedanigheid hadden we best wel vaak al met elkaar gesproken. En ik vond dat wel mooie gesprekken, een beetje filosofische gesprekken over hoe zit jij nou als mens in elkaar? En hij kreeg dat altijd onbewust voor mij misschien in ieder geval. Misschien was hij heel bewust met een plan bezig, maar onbewust bij mij kreeg hij best wel veel bij me los. En dat vond ik wel mooi. Dus ik heb hem na mijn carrière zelf opgebeld van, hey Nando, ik heb eigenlijk de wens om een boek over mijn carrière te schrijven. Jij bent een veel beter schrijver dan ik. Ik kom niet veel verder dan heel veel mailtjes. Zou je dat met mij willen oppakken? En toen kwam hij zelf met het voorstel om naar plekken te gaan reizen die belangrijk waren voor mijn carrière. En je kent iemand dan een beetje en dan ga je opeens, met een vreemde op vakantie. Moet je maar zin in hebben. Ja, precies. We hebben een vreemde 10 uur in de auto zitten naar Italië. Dat was wel even... nee. Dat beviel dus uiteindelijk hartstikke goed. Maar ik keek eigenlijk, toen dat voorstel kwam van Nando, toen keek ik eigenlijk heel praktisch van, ja, we moeten toch zoveel uur met elkaar gaan praten en weet ik wat allemaal, en soort interviews doen. Weet je wat, dat is eigenlijk praktisch gewoon wel heel makkelijk om dan 3 keer op reis te gaan met elkaar. En zien we nog eens wat, dan hebben we dat maar vast gehad. Dan hoeven we niet telkens op en neer te gaan pendelen tussen Maastricht en Amsterdam om elkaar te zien en te spreken. Wat ik dus niet had kunnen indenken was dat die letterlijke reis die we met z'n tweeën hebben gemaakt, dat die herinneringen nog veel meer en anders naar boven haalde dan dat we dat niet hadden gedaan. En dat is wel heel bijzonder geweest wat daar op die, als je op die plekken staat, komen er dingen naar boven die niet aan de keukentafel naar boven zijn gekomen. Absoluut. En dat hadden we eigenlijk allebei niet kunnen indenken. En dat is denk ik wel een extra laag in het boek geworden waar we allebei heel gelukkig mee zijn. Hoe was het om je zo open te stellen? Ja, soms moeilijk. Maar ik heb daar wel vooraf goed over nagedacht. En wel gedacht van ja, oké, ik ga deze ene keer dan een boek schrijven voor mijn carrière. Maar dan ga ik het ook wel gewoon echt helemaal doen. Dan ga ik niet dingen weglaten of me niet openstellen, omdat ik sommige dingen moeilijk vind om over te praten. Dan ga ik ook echt alles op tafel leggen. En dan komt hij het uit. Dan kunnen we altijd nog op een gegeven moment zeggen tijdens het proces van oh nee, dit moeten we echt niet erin doen, omdat dit, weet ik veel wat, te gevoelig ligt. Maar uiteindelijk hoefde dat helemaal niet. En ja, vond ik het wel heel moeilijk. En heeft het me bij tijd en wijle ook heel erg geëmotioneerd. In de positieve zin, maar ook zeker in de negatieve zin. Maar daar is wel dat, ja, daar is wel dat proces van, ja, bijna een reis naar mezelf of zo, als je het heel filosofisch wilt maken of psychologisch, is dat wel eruit gekomen. Ja, dat is wel gelukt. Ja. Waren er naast dat jullie samen op pad zouden gaan nog meer voorwaarden? Want ik las dat jij geen zin had in gezever over je jeugd. Ja, nou, weet je wat ik. Ik wilde het boek wel over mijn carrière laten gaan. En mijn jeugd is daar wel een onderdeel van. En dat komt ook zeker in het boek terug. Maar dat ellenlange gepraat over hoe ik als kleine jongen was. Ja, volgens mij zit sowieso de lezer er niet op te wachten. En ten tweede vind ik dat ik ook nog wel een stukje privé mag hebben. Dus dat was wel een voorwaarde, ja. Maar wat ik eruit haal, is het eigenlijk gewoon een heel fijne jeugd geweest? Ja, absoluut. Ja, ik heb ook een hele fijne. Ik heb ook niks te verbergen, maar ik vind wel dat dat niet alles gedeeld hoeft te worden met de. Wat je wel vertelt, het is geen wielergezin waar je uitkomt. Nee, absoluut niet. Nee, mijn. Niet eens is echt een sportgezin. Ja, mijn vader die deed graag hardlopen en mijn moeder ook wel eens. Mijn moeder, ja, sport speelde wel een rol. Het was voor mijn ouders belangrijk dat we alle drie, want ik ben met nog twee zusjes, dat we alle drie wel aan sport deden. Dat vonden ze goed voor onze ontwikkeling en dat vonden we alle drie ook heel erg leuk. Maar het was niet gedreven richting topsport of zo. Helemaal niet. En daar werden wij ook helemaal niet toe gepoest. En dat was eigenlijk niet eens het onderwerp van gesprek. Dus ja, ik ben eigenlijk op een gegeven moment jarenlang gevoetbald, maar echt ja, twee keer in de week, weet je wel. Zoals iedereen op dinsdagavond een keer. En op zaterdag verliezen. Precies op die manier een beetje. Maar wat ik toen wel als voetballer heel goed kon, was hardlopen. Toen ben ik een keer gaan atletieken. Maar dan moest ik allemaal die andere stomme sporten. Moest je ook kogels stoten? Ja, precies. Kogels stoten, speerwerpen en hoogspringen. Nou, dat vond ik allemaal niet leuk. Ik wilde die brandende longen voelen, zeg maar. Dat was het enige waar ik. Ja, daar was ik heel goed in en ik vond het nog leuk ook. Alleen dat kon niet bij de atletiekvereniging. Toen dacht ik, nou, misschien is fiets iets voor mij. En toen ben ik eigenlijk een beetje per ongeluk gaan fietsen, zonder dat daar per se vanuit de familie of vanuit mijn gezin iets was van, ja, dat vinden wij nou echt een toffe sport. Ik kreeg uit het boek ook een beetje de indruk dat jou dat meteen op een soort achterstand zette, dat je niet uit een wielergezin kwam. Ja, dat je in de winter ergens aan de start verschijnt in, nou, de verkeerde kleren. En dat je dan nog wat kranten onder je shirt propt. Ja. En dan maar gaat rijden. Ja, wij wisten echt helemaal niks van wielrennen. Dus gewoon fietsen, ik dacht jij. Ik begon inderdaad in het najaar een keer. Op mijn 15 in het najaar. En toen, toen begonnen de wintertrainingen net. En toen was het 2 maanden verder. In januari was het een keer steenkoud. Alleen, we hadden. Ja, mijn moeder had alleen bij de club een shirtje en een broekje en misschien nog een shirtje met lange mouwen besteld. Maar ja, beenstukken, extra windspul of zo. Extra warm dingen, dat ja, had ik allemaal niet. Dus ik kwam daar gewoon aan in de kleren die ik had. Ik had niet meer. En toen zei de ploegleider, daar Harry Riem, die zei, ja, Tom, maar zo kun je echt niet mee. Want dan heb je het na een half uur steenkoud. Dus ja, dat was wel een beetje het level. Toen gaf hij me nog een beetje wat hij had. Maar dat was een beetje het level waarop ik acteerde op dat moment. Ja. Nou, maar ik las dat je ouders wel van goede wil waren. Want jouw moeder heeft nog bidonles met je gedaan. Of bidonvangles of bidonpakles. Ja. Ja, ik reed op een gegeven moment. Ja, ik begon al snel met wedstrijdjes rijden, maar ik was niet al te goed. Of eigenlijk helemaal niet goed. Maar wat bij wielrennen, ja, dat duurt 2-3 uur. En op een warme zomerdag moet je gewoon extra drinken hebben. Want die twee bidons op je fiets zijn niet genoeg. Dus mama stond met de bidon langs de kant van de weg. Ja, en zij wist niet hoe ze moest aangeven. En ik wist niet hoe ik hem moest pakken. Dus er kwam een soort komisch spel met z'n tweeën uit. Waarbij ik eigenlijk altijd de bidon uit de handen van mijn moeder tikte. En dus te weinig te drinken had. Dus dat zijn we op een gegeven moment gaan oefenen. Aan het uiteinde van de straat. En steeds met hardere snelheid zijn we gaan oefenen om een bidon aan te geven. Ja. En er sluipt al snel wel iets semi-professioneels in. Want jij wil op vakantie naar Indonesië met je ouders, 3 weken. En daar wordt bij de wielerclub maar nagekeken van ja, dat doe je niet. Ja, ik kom dus uit het voetbal 2 keer in de week lekker 's avonds voetballen. En zaterdag verliezen inderdaad. En ja, dat maakte mij... daar paste een vakantie met de familie was echt geen reden om... Het voetbal was echt geen reden om de vakantie met de familie af te zeggen, zeg maar. Maar zo zag ik het fietsen ook. Maar binnen de club waren er een heel aantal die daar veel serieuzer... Ja, er waren gewoon serieuze wielerfamilies. Er waren al generatie op generatie. Vader op zoon ging allemaal fietsen. En die zeiden, nou, je gaat toch niet midden in het seizoen op vakantie? Dat doe je toch niet, 3 weken? Ik zei, ja, we gaan naar Indonesië. Hoe gaaf is dat? Daar ga ik toch zeker wel mee. Nou, uiteindelijk ben ik dus wel gegaan, maar er werd echt wel een beetje met scheve ogen naar gekeken. Ja. En ik lees overal dat jij per ongeluk profielrenner bent geworden. Zie jij dat zelf ook zo? Kan je per ongeluk profielrenner worden? Ja, nou ja, ik ben dus inderdaad op mijn 15e dan begonnen. En ja, niet met de intentie om daar mijn beroep van te maken. Het was gewoon een hobby, net zoals voetbal een hobby was. Maar het werd wel elk jaar een beetje serieuzer. En op een gegeven moment, toen werd het echt serieus. Werd ik een keer uitgenodigd voor, ging ik op mijn eerste trainingskampje met de club. Werd ik een keer daarna uitgenodigd om mee te gaan met de nationale selectie. In ieder geval de selectie trainingen op Papendal. En toen deed ik het heel goed. Toen moesten we de postbank bij Arnhem elke keer opsprinten met een groepje leeftijdsgenoten. En die won ik steeds, dat sprintje bergop. En toen dacht de bondscoach van, hey, dit is misschien wel een beetje een verborgen talent. Laten we hem een keer meenemen naar een internationale wedstrijd. Dus toen mocht ik voor het eerst mee met de nationale selectie. En die wedstrijd won ik meteen op een geleende tijdritfiets. Ja, en toen is het heel snel gegaan. Toen waren ineens profploegen geïnteresseerd. Die dachten, nou, wie is dit ineens uit het niks? Wint hij een van de grotere internationale wedstrijden? En je zegt over jezelf, ik ga pas over dingen dromen als ze realistisch zijn. Als het zou kunnen. Ja. Is dat dan zo'n moment dat je denkt, nou, het zou kunnen? Toen leefde het wel echt van, verdorie, je kan misschien gewoon echt profielrenner worden. Ik wist helemaal niet echt wat dat inhield. Maar ik zag dat op tv en ik vond het wel gaaf. En toen begon het idee helemaal te leven in mijn hoofd. Ja, helemaal, want je omschrijft jezelf op dat moment als een renner die misschien ooit ergens een etappe zou kunnen winnen. Ja. Dat is op zich nog een heel klein droompje. Ja, maar dat was het ook, ja. Ik droomde van realistische dingen. Dus toen ik net prof werd, toen droomde ik van een realistisch scenario dat ik misschien ooit een etappe in een grote ronde zou kunnen winnen. Of ik was best een goede tijdrijder, dat ik misschien echt wel richting de betere tijdrijders van de wereld kon gaan horen. Dat was een beetje mijn doel. Dus jouw dromen komen eigenlijk ook een soort in etappes? Ja. Ik begon steeds groter te dromen, ja. Paste jij erbij? Nee, ik denk van niet. Ik heb me, een beetje wat ik net ook al schetste. Ik heb me eigenlijk vanaf mijn 15e, toen ik begon, altijd een beetje te gast gevoeld in het wielrennen. Ik vond het wel heel leuk, heel interessant. Het intrigeerde me enorm, maar ik voelde me niet helemaal onderdeel van die wereld. En ik begreep het ook niet helemaal. En dat is gek genoeg altijd al een beetje zo gebleven gedurende mijn carrière, zelfs toen ik echt in mijn topjaren zat. Ja. Het viel me ook op de... je zegt op een gegeven moment over een massasprint, de laatste 3 minuten worden de renners echt beesten. Ja. Maar ben jij dan ook zo'n beest? Nee, en dat is het probleem geweest. Nee, voor mij was het dat niet waard. En zeker het sprinterschilden in het wielrennen. Die zijn echt wel, als die finish ruiken in een vlakkere etappe, dan worden ze echt, echt wel gek. En die krijgen als een soort rode lap op een stier. Denken die, ik moet gewoon deze positie handhaven. En een ieder die daarbij in de buurt komt, die krijgt van mij een beuk. En het maakt mij niet uit of dat nou vlak langs een hek is. Dan moet hij maar remmen, want anders gaat hij in dat hek. En vind, ja. vind je dat dan eng? Of denk je, ik wil hier gewoon eigenlijk niks mee te maken hebben? Ja, beide. Dus ik vond het en eng. En ik was wel diegene die altijd in zijn remmen kneep. Want ik dacht, ja, maar wacht even. Ik ga hier mijn leven niet riskeren voor een stomme wedstrijd. Dus ik zag altijd de realiteitszin. Ook tijdens het fietsen was ik wel een beetje in mijn achterhoofd bezig met die realiteitszin. Van ja, maar wacht even, dit is toch niet... Het gaat om mijn gezondheid, het gaat om mijn toekomst. Ik had die gedachten allemaal in mijn hoofd. En ik speurde die weinig bij anderen. En dat vond ik altijd wel best wel moeilijk. Ja. Maar tegelijkertijd omschrijf je dat jij ook een over mijn lijken mentaliteit hebt. Ja. Maar is die dan alleen gericht op jezelf? Ja, dat is het, weet je, die schizofrene kant van mezelf. Nee maar... Ja, dat kon ik wel. Ik had wel dan op een gegeven moment, als ik dan een realistisch doel had gesteld, of een voor mij een realistische droom wilde waarmaken, dan kon ik daar wel echt heel veel voor doen en heel veel verlaten. En dan hoefde je bij mij ook niet aan te komen met half werk of. Dan kon ik ook figuurlijk de nek omdraaien van mijn concurrent, zeg maar, om te proberen me te winnen. Maar er was altijd bij mij een grens. Ik ben wel volgens mij altijd een hele sportieve, als ik dat dan over mezelf mag zeggen, altijd wel heel sportief gebleven. Dus ik wil iemand met mijn benen pijn doen. En niet per se om positie hand te haven in de peloton. Iemand echt het risico opleggen dat hij fysiek pijn krijgt als hij valt. Ja. In jouw boek zijn er verschillende momenten waarvan ik denk, ja, we weten natuurlijk hoe het zeg maar is afgelopen. Je bent op een gegeven moment gestopt. Maar er zitten gedurende het boek al diverse momenten dat ik denk, je had er nu ook al mee kunnen stoppen. Bijvoorbeeld vrij in het begin, als je bij de Vuelta een enorme val maakt. Ja. En dat je ook denkt, ik had hier kunnen... Ik lees het even voor. Ja. Mijn buik lag helemaal open. Ik had er zo mijn hand in kunnen stoppen. Zo groot was de wond. Ik zag mijn darmen. Toen ik op het asfalt lag, voordat de ambulance kwam, heb ik een paar momenten gedacht, ik ga dood. Dit was het. Ik dacht ook, ik zou nog wel even de kans willen krijgen iets tegen mijn ouders te zeggen. Ze zeggen dat ik van ze hou. Zo alleen had ik me nog nooit gevoeld. Nu ik hier zo sta en eraan terugdenk, moest ik toch wel even slikken. Het besef dat de dood even heel dichtbij is geweest. Het besef ook dat je op zo'n eenzame manier kunt sterven. Ja. Je had mogen stoppen. Ja, ik had mogen stoppen. Ben achteraf wel blij dat ik dat niet heb gedaan. Want ik heb nog een hele mooie carrière gehad waar ik heel veel plezier aan heb gehad. Maar dit was wel een moment dat ik heel moeilijk vond. Ja. En waar zat het in? In de eenzaamheid of in het gevaar? Ja, in het eenzame sterven gevoel. Dus zonder dat... Ja, mijn ouders wisten natuurlijk dat ik die wedstrijd aan het rijden was. Maar ja, het besef kwam toen en nu ook nog, merk ik. Dat ik denk, jeetje. Dan hadden ze dan op een gegeven moment bericht gekregen. Hij is gevallen. En hij is er niet meer. En die valpartij heeft wel... Het is gek, want die heb ik echt jarenlang helemaal weggestopt. En ik wist altijd... Ik wist dat die... Dat die er was geweest. Maar eigenlijk... Niemand had het gezien. Het kwam niet op tv. Ik was nog een vrij onbekende renner op dat moment. Dat was mijn eerste profjaar. Dus het was niemand echt opgevallen. En ik werd er niet naar gevraagd. Dus ik vertelde er ook niet over. En nu... Toen Nando en ik dus in Andorra waren... Ja, eigenlijk, dit is een goed voorbeeld waarom die reis dus heel bijzonder en belangrijk is geweest. Niet alleen voor het boek, maar ook voor mezelf. Wij waren eigenlijk de etappe aan het rijden met de auto van 2016. Dus de koninginnenrit, de bergrit die ik in 2016 won in de Tour de France. 4 jaar later. Ja. die waren wij aan het narijden. En die ging over diezelfde pas waar ik dus in 2012 zo hard gevallen ben, in de afdaling. Maar dan andersom. In 2016 heb ik daar helemaal niet bij stilgestaan. En gelukkig maar, want... Toen zat je zo in je focus? Ja, toen zat ik zo in mijn focus van ik wil die wedstrijd winnen. En het is gewoon een klim. Wist ik veel op welke klim. En we reden dus van de andere kant op. Dus ik herkende het ook niet echt. Maar wij reden nu met de auto. En toen ineens dacht ik, verdorie, dat is deze klim geweest. Hier moet ik zijn gevallen. En toen hebben we echt letterlijk de auto langs de kant van de weg gezet. En zijn we gaan kijken van ja, waar is dat dan precies geweest? En wij zijn bij die bocht geweest. Ja, dat was wel heel, heel... ja, ik vind het nu nog... ja, ik vind het nu nog een beetje moeilijk om over te praten. Omdat het... Ja, het is echt een moment dat mij enorm gevormd heeft. En ja, eigenlijk jarenlang ook onbewust wel wat angst voor het fietsen in het algemeen. Of in ieder geval, het heeft me onbewust, bewust laten zijn van de gevaren van de fiets. Snap je dat, onbewust, bewust? Ja, dus ik kan me voorstellen dat er dan een deel van de ontspanning weggaat. Ja. Wel, ja, is er ooit ontspanning als je aan het... Misschien ook niet helemaal het goede woord. Nee, er is wel jaren veel spanning geweest. Nou, nee, ook wel. Ja, maar ik heb het dus jarenlang ook gewoon... hele veel periodes fantastisch gevonden. En ja, wel heel ontspannen, zeg maar. Ook wel, nee, ontspannen is het nooit geweest. Nee, dat zeg ik niet goed. Ontspannen is het nooit geweest. Nee, ik heb er altijd wel... het stukje prestatiedruk, zeg maar, heeft er vanaf het begin... vanaf dat ik 15 jaar was en begon met fietsen, heeft er altijd bij gezeten. Dat is nooit alleen ook, maar ontspannen fietsen geweest. Ik heb ook het idee dat de lol er redelijk snel vanaf gaat. Want, dus de aanloop naar de Tour, dus de proloog in Utrecht van de Tour, de Frans. Mm-hmm. En in de aanloop daar naartoe, nou ja, jij zou hem winnen. En je schrijft, Nando schrijft, ik was dat doel geworden. En als ik er zelf niet aan dacht, dan was er altijd wel iemand anders die me weer in dat gevoel trok. Zullen we nog het pacingplan een keer doornemen, Tom? Heb je goed geslapen, Tom? Hoe denk je hierover, Tom? Hoe denk je daarover, Tom? Tom, zullen we het anders misschien toch maar zo doen? Ik werd daar helemaal gestoord van. Mijn natuurlijke reactie was, ik ga het voor mezelf gewoon minder belangrijk maken. Joh, dit is maar een van de vele tijdritten dit jaar. We wilden allemaal dat ik zou winnen, maar uit zelfbescherming ging ik dat gevoel bagatelliseren. Ik voelde weerstand opkomen en in feite saboteerde ik mezelf door mijn nonchalant op te stellen. Ik wilde vooral rust. Laat me nou. Ja. Goed omschreven al, zeg ik het zelf. Ja, maar dat zit er heel erg in. Laat me nou. Ja, laat me nou gewoon. Ik ben dus... ik heb er veel over nagedacht. Ook ja, tijdens het hele proces met het schrijven van het boek. Heel veel over nagedacht van wat is dat nu, zeg maar? Ben je zo'n ongelooflijke Einzelganger? Of... En dat ben ik dus helemaal niet. Ik ben juist iemand die heel goed gaat op... Zet mij maar in een drukke stad, zeg maar. En met veel mensen en veel prikkels. Ik ga daar juist heel goed op. Ik vind het heel leuk om met mensen samen te werken. Alleen ik heb daarin... In die samenwerking heb ik wel mijn autonome positie nodig. Ik moet mij wel autonoom en vrij voelen in wat ik doe. En in welke keuzes ik maak. Tijdens mijn carrière, maar in alles eigenlijk. En op een gegeven moment voelde ik me gewoon best wel onvrij. En voelde ik me eigenlijk gewoon... bijna het leidend voorwerp van alles eromheen, zeg maar. En dat wilde ik helemaal niet. Daarom was ik niet gaan fietsen. Ik was gaan fietsen om mijn mooie... maar redelijk realistische dromen na te jagen. Maar waarom is het zo? Waarom mag je als wielrenner niet gewoon lekker wielrennen? En gewoon heel erg je best doen? Ja, nou, omdat ik op een gegeven moment... werd ik natuurlijk voor ploegen, sponsoren, fans... heel ja, maar belangrijk. Ja, maar waarom kijken wij zo naar het wielrennen? Waarom kan het niet gewoon zijn dat er 200 man en vrouw zo'n berg op gaan en aan het eind heeft er eentje gewonnen? Ja, waarom gaat het om ploegen en sponsors en al die dingen? Ja, vraag het mij. Jij bent de wielrenner van ons twee, hè? De marktwerking in de topsport. En dat zorgt ervoor dus dat heel veel mensen ook wel een beetje een belang in jou krijgen. Ik bedoel, als ik een hele grote investering... want ik verdien op een gegeven moment ook heel veel geld... en ik was een belangrijke pion binnen de ploeg, zeg maar. En ik voelde me wel... Als je ergens in investeert, van nou, we hebben nu bijvoorbeeld, ik ging in 2020 ging naar Jumbo-Visma. Van Team Sunweb verhuisde ik naar Jumbo-Visma. Jumbo-Visma, die dacht, nou, we hebben flink geïnvesteerd in Tom. We gaan nu knallen, zeg maar. We gaan hem nu nog beter maken dan hij al is. En we gaan als alles maar om Tom geperfectioneerd is... dan hoeft hij alleen nog maar heel hard te fietsen. En dan hebben wij gewoon de winnende combinatie. Kat in het bakkie. Wij hebben de beste diëtisten, we hebben de beste trainers... we hebben de beste coaches, we hebben de beste materiaal. Wat kan er misgaan? Wat kan er misgaan? En Tom kan het beste heel hard fietsen. En ja, 1-1 is 2, zeg maar. Iedereen legde die puzzel en dacht, nou, dit gaat knallen worden. En dat werd het niet, omdat ik dus... Ik voelde me alleen nog maar de uitvoerende partij... in een project dat veel groter was dan ik zelf. Maar ik wilde helemaal niet alleen maar de uitvoerder zijn. Ik vond het juist leuk om die puzzel mee te leggen. Dit was mijn carrière. Ik ben gewoon een mens. En ik wilde... Ja, en dat werd in mijn ogen... paste dat niet zo goed bij mij. Maar ik ben me er ook dus heel erg van bewust... ook tijdens dit proces, heel erg van bewust geraakt... van ja, maar zo functioneerde ik. Maar andere renners vonden het juist fantastisch. Nou, vertel mij maar hoe laat ik moet opstaan, wat ik dan moet eten... hoe laat ik dan moet trainen, hoe lang ik moet trainen, wat ik moet trainen. Ga ik lekker trappen? Ja, precies. En dan laat mij maar gewoon het trapwerk doen. Als jullie daaromheen alles voor mij uitzoeken en perfectioneren... want jullie weten het beter dan ik, die stukjes... dan hoef ik alleen nog maar keihard te trappen en dan... Ja, en dat werkt dus echt zo bij heel veel wielrenners. Dus het is ook niet slecht. Of het is ook geen waardeoordeel over bijvoorbeeld de ploeg... of de ploegen waarin ik heb gereden. Maar het paste niet bij mij. Ik was vroeger al op school. Gaf de lerares mij wel eens taakjes of weet ik veel wat. En zei ze, ja, als je dit nu zo en zo en zo en zo oplost... dan kom je op deze manier bij de oplossing. Maar dan vind ik het helemaal niet meer leuk. Laat maar dan. Laat maar. Dat kan je net zo goed niet doen. Ja, dat kan ik net zo goed niet doen. Maar als je mij de tools geeft van... nou, je zou het zo en zo... we hebben dit kun je erbij gebruiken, dit kun je erbij gebruiken... zo zou je het kunnen doen. Ja, laat mij die puzzel... Dan ga ik helemaal op in die puzzel en dan word ik beter. En dan dat vind ik fantastisch. En dat werkte vroeger al zo. En nu nog steeds. En tijdens mijn carrière ook. Alleen, ja, zo werkten sommige ploegen niet. En dat en zo werkte misschien ook gewoon het wielrennen voor mij op dat moment niet. En ergens kan ik het dus ook wel begrijpen. Ik bedoel, ja, je haalt mij binnen met heel veel bombarie. Groots aangekondigd, Tom gaat voor onze Tour winnen, zeg maar. En dan is het zo van, kijk maar even, hier heb je je tools. Of hier heb je je fiets en hier heb je... We horen het wel. We zien het wel aan de finish. Veel succes en kijk maar even hoe je in vorm bent in de Tour. Ja, dat gaat ook niet. Wat ik wel grappig vind is, ja. Je beschrijft een enorm professionele wereld... maar tegelijkertijd noem je het wielrennen ook het kabouterwereldje. Een ongelooflijk kabouterwereldje. Ja. Ja. Omdat je naar de wc moet op een Dixie, bijvoorbeeld... Met z'n allen op één Dixie. Ja, maar je moet je dus voorstellen... dan stonden wij dan op een gegeven moment... reed ik een voorbereidingskoers, de UAE Tour. De Tour van de Verenigde Arabische Emiraten. Jeetje. Maar dan superrijk land natuurlijk. Wolkenkrabbers van hier tot Tokio, zeg maar. En dan staan wij daar ergens op een parkeerplaats... met de allerbeste wielrenners van de hele wereld. We krijgen allemaal een dik salaris en allemaal goed. Het is allemaal fantastisch. En dan staan wij daar ergens in the middle of nowhere in de woestijn... op een klein parkeerplaatsje... in de rij voor twee Dixies met een peloton van 150 man. En dan loopt dan zo'n... hun expat uit Nederland loopt daar dan rond. Dit is echt gebeurd. Loopt daar dan rond en die denkt, oh ja, ik heb ergens in een lokale krant gelezen of zo, of op online, dat de UAE-tour dicht in de buurt komt. Die denkt, nou, ik ga naar een soort Max Verstappen-circus kijken. En dan ziet hij mij daar in de rij voor een Dixie staan. De jongen die net vorig jaar de Giro heeft gewonnen. En ja, die moet zich toch... Ja, ik schaamde me de ogen uit de kop, echt. En dan staat zo iemand bij daar. Dan zitten we dus echt om te kleden. Ja, dit is ook gebeurd. Ik won de Giro in 2017. In 2018 was de Tour, of de Giro start in Israël. Ook weer hartstikke groot aangekondigd. Tour, de Giro, ja, ik hoor je al denken, die hoort toch in Italië te zijn. Nou, we maakten dus een uitstap van 3 dagen naar Israël. Want Israël, of een of andere rijke zakenman in Israël, had heel veel geld betaald om de Giro start daar te hebben in Jeruzalem. Heel bijzonder. En dan, ik won dus in mijn wereldkampioentrui als verdediger of als titelverdediger van die Giro, won ik de eerste rit in Jeruzalem, de tijdrit. Dus ik had ook nog weer de roze trui aan. Nou, geweldig. En dan staat de roze trui dus een volgende dag ergens op een parkeerplaats buiten Tel Aviv zich om te kleden in een busje, terwijl gewoon alle fans die daar verzameld zijn, die stonden gewoon naar binnen te kijken hoe ik daar mijn fietsbroek aandeed. Dan denk je, dat kan toch niet? Kabouterwereld, ja. Ja, kabouterwereld. Ja, ja, ja, echte kabouterwereld soms. Ik ga tussendoor even iedereen die niet al meteen na het nieuws bij ons was, nog even vertellen naar wie zij nu luisteren. Naast mij zit Tom Dumoulin. Tom is oud wielrenner met een indrukwekkend cv. 2 Olympische medailles, 2 wereldkampioenschappen tijdrijden. Won de Giro, hij zegt het net al. En nu heeft hij samen met schrijver Nanda Boers een lange reis gemaakt langs plekken waar hij hoogtepunten, maar ook dieptepunten beleefde. En dat resulteerde in het boek Opgevoel. Een roadtripboek, maar ook een jongensboek, avonturenroman en soms zelfs een thriller. Die Giro, die win je. En in de herfst word je ook nog wereldkampioen tijdrijden in bergen. En ergens denk je dan al, nou, dit was hem dan wel. Ja, ergens landde bij mij het besef van ja, ik werd elk jaar beter. Ik streefde elk jaar grotere doelen en grotere dromen na. En eigenlijk bijna het hoogst haalbare in het wielrennen is wereldkampioen worden en is een grote ronde winnen. En ja, de Tour winnen is de grootste van de 3 grote rondes. Dus er is altijd meer te winnen en meer en je kunt hem nog vaker winnen. Maar die Giro was voor mij die grote ronde die ik toen won. En ergens landde bij het besef van ja, ik sta nu echt aan de top. Maar die top is helemaal niet zo tof als dat ik altijd heb nagestreefd of gedacht dat die was. Want ik begon ook de moeilijke kanten van bovenop die apenrots, zeg maar, te zitten te ervaren. En dat was dat, ja, dat ik mij steeds minder vrij voelde, steeds minder autonoom, steeds meer werd mijn droom de droom van velen eigenlijk. En begon iedereen zich te bemoeien wat ik wel en niet moest doen. En toen dacht ik, ja, ergens vond ik dat een heel moeilijk moment dat ik toen dat topjaar had gehad en dan, zeg maar, en die en dan. En je zegt ook, ja, dan wordt het gewoon meer vanzelfde. Ik kan wel nog een keer winnen, maar dat is dan eigenlijk gewoon hetzelfde. Het wordt nooit meer zo als die eerste keer winnen. Nee, zo mooi als die Giro zou het waarschijnlijk nooit meer winnen, nooit meer worden. En dan is het gewoon niet waard. Ja, en toen dacht ik, ja, maar je moet ook wel heel hard trainen. En je moet ook wel heel ongezellig zijn bij familie hele jaar door. En je bent ook eigenlijk altijd van huis. En toen begon ik die minder leuke kanten van topsport, die er ook zijn, begon ik eigenlijk steeds meer een plekje te geven in mijn leven. Of die groeven zich steeds dieper in mijn gedachten. Van ja, dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. Of, maar als je dan zo'n stemmetje in je hoofd hebt, gaat het dan nog? Ik heb nog een heel goed 2018 jaar gehad. Dus het ging nog wel een jaar. Maar in 2019 voelde ik al langzaam dat ik daar iets mee moest. Dat ik ofwel gewoon even een harde reset nodig had, of weet ik veel wat. Ja, en die kreeg ik ongewild en ongevraagd door heel hard te vallen in de Giro van 2019. Ja, dat beschrijf je als de heerlijkste zomer die er was. Ja, uiteindelijk wel. Ja, ja, nou, het was eerst vreselijk, want de eerste 2 maanden lopen... Ja, lopen zoeken van wat was er nu met mijn knie aan de hand. En uiteindelijk bleek die gewoon helemaal doorkliefd te zijn. Die pees die over mijn knie liep. En die moest gewoon geopereerd worden. En toen zei de dokter, Tom, vergeet dit seizoen maar. En dat was op dat moment, want ik zat echt super hoog in mijn stress. En super hoog in mijn, waar ben ik in godsnaam mee bezig eigenlijk. Dat was echt heel fijn om te horen. En dat heb ik fantastisch gevonden, dat jaar wegviel. Maar dat zegt natuurlijk ook wel wat. Ja, dat zegt heel veel. Ja, maar ik dacht van, nu heb ik die rust en die reset die ik nodig heb. Dus, huppatee, aan het einde van het jaar, als ik dadelijk weer hersteld ben... en ik ga ook nog eens een keer verhuizen naar een nieuwe ploeg... met nieuwe frisse wind en nieuw elan, dan gaan we er weer voor. En ik was er echt weer... Ja, ik dacht dat ik er echt weer klaar voor was. En het, ja. Is dat ook de reden dat je naar Jumbo-Visma ging? Omdat je echt dacht, dan wordt het allemaal anders. Ja, dan... Ja. Nou ja, want als lezer... Anders, het is zeker niet vreselijk geweest. Als lezer zie je de mijlen ver van tevoren aankomen. Ja, nou, Tom, ik zou het niet doen. Dit gaat niet worden. Ja. Ja, maar daar was ik toen blind voor. Dus, Je vader zegt ook van, ja, ik dacht al, moet hij dat nou doen... En jij zegt dan tegen je vader, had het dan gezegd. En dan concludeerden jullie allebei, ja, maar daar had je toch niet naar geluisterd. Ik had oogklep op. En ik zat zo... Ja, ik was bezeten geworden van... Ja, het moeten presteren. En zelf, hè, niet door anderen, maar... Ik voelde zoveel prestatiedruk in mij. Van ik moet door. En er is. Ik zag ook helemaal geen andere weg op dat moment. Dat was helemaal niet. Van oh, er is ook nog een optie dat ik. Weet ik veel, stop. Of er is een optie dat ik een sabbatical neem of zo. Die opties waren er überhaupt. Dat was helemaal geen vraagstuk voor mij. Ik kreeg het half jaar sabbatical, zeg maar, gedwongen door die knieblessure. En toen dacht ik weer van nou. Let's go. Ja, frisse moed. En ik ben weer helemaal hersteld en we gaan ervoor. En hoe lang duurt het dan voordat je door hebt? Ja, maar het gaat niet meer. Ja, heel kort eigenlijk. Ja, heel kort. Ik heb toen in december... Toen ben ik al met Jumbo-Visma mee op trainingskamp geweest. Dus december 2019. Mijn contract ging in eigenlijk officieel per 1 januari 2020. Maar ik ging in december dus al mee met Jumbo-Visma. En toen kwam ik eigenlijk net... Toen was ik echt nog revaliderend van mijn knieblessure. En toen had ik nog helemaal niet zo hele goede voorbereiding gehad. Maar toen reed ik al een hele goede conditietest. We deden altijd conditietesten in december... om gewoon te kijken van ja, waar sta je nu na een wintertje trainen. Ja, die was zo goed... Dat wij allemaal binnen de ploeg, maar ik zelf ook, dacht van nou... Ja, klopte voor jou die uitslag? Ja. Dat je dacht, ja, maar zo voel ik me ook zo goed. Ja, op dat moment voelde ik me ook fantastisch. Maar ja, daarna is het eigenlijk alleen maar slechter geworden. En kreeg ik, ja, ik denk... Ja, goh, wat het toen is geweest, weet ik niet. Maar ik kwam vanaf dat moment niet meer vooruit. En ik heb een heel moeilijk 2020 jaar gehad... En je omschrijft jezelf als een oud ziek mannetje en totaal overtraind. En iemand die zich door de dag heen zombiet. Ja, ja, dat was echt zo. Ja, ik kon niet meer. Ik zat, om het zacht uit te drukken, totaal niet goed in mijn vel. En ik had helemaal geen balans meer in mijn leven. Dus mijn leven was alleen nog maar fietsen geworden. Dat was het enige dat telde. En ik kon me ook niet meer lostrekken. Kijk, toen ik prof werd en in de eerste paar jaar van mijn prof staan, was er altijd Tom Privé, waarin ik gewoon mezelf kon zijn. Die jongen uit Maastricht, die knul. Gewoon een normale knul uit Maastricht. Zo voelde ik mij. En er was Tom de wielrenner die aan zijn carrière aan het bouwen was en die steeds meer mensen kende mij en zo. Maar dat was altijd, ik kon dat altijd een beetje naast elkaar zien. Maar op een gegeven moment begon dat zo te versmelten met elkaar. Ik was voor iedereen en altijd, ik werd steeds meer erkend en ik was altijd Tom de wielrenner. Zelfs als ik gewoon met mijn hond door de stad liep, zeg maar, en ik gewoon op mijn rustdag een koffietje ging drinken, Maar dan weet ik niet hoeveel mensen die mij herinneren. Oh ja, ja, ik ben hier in mijn rol als bekende wielrenner. Of, het bleef ook een rol voor jou, toch? Ja, ja, ja. En ik kwam daar niet meer. Waardoor het op een gegeven moment echt bij mij begon te versmelten. En ik kon. Op een gegeven moment was ik 's avonds alleen nog maar aan het piekeren over het wielrennen. Over de training van die dag. Over de training van morgen. En of je wel goed zou slapen. Precies, precies. Ik had geen werk en privé meer. Ik was alleen nog maar mijn werk geworden. Of alleen nog maar mijn passie, het wielrennen geworden. En dat was. Ja, ik kreeg geen rust meer. Is dat ook het moment dat je met een psycholoog ging praten? Ja, ja, ook. Ja. Dus daar ben ik. 2020 toen ook. Ja, toen liep ik gewoon helemaal vast in dat coronajaar ook. Dat was natuurlijk voor sommige mensen fantastisch. En voor mij was dat op dat moment vreselijk, omdat ik. Ik werd gewoon helemaal. Ik werd ineens van die totaal overwerkte, burnt-out wielrenner. Werd ik ineens zo thuisgezet. Van ja, nou, ga maar even kijken. En in onzekerheid leven. Wanneer de wedstrijden weer komen gaan. En weet ik wat allemaal. Dat kon je er niet bij hebben. Ja, dat ik wist niet wat ik met mezelf aan moest in die periode. Die psycholoog, kwam die van de ploeg of niet? Nee. Ja, ik ben wel naar een coach via de ploeg. Ja, wel extern buiten de ploeg, maar dat was toch wel een beetje verbonden aan de ploeg ook. Heb ik eerst mee gepraat, maar toen later dacht ik, nee, dit is niet wat ik nodig heb. Ik heb iemand nodig die totaal niet bekend is met wielrennen en die gewoon met mij gaat kijken van, ja, wat is er nu eigenlijk met jou als mens aan de hand? Niet met de wielrenner Tom, maar met de mens Tom. Want daar komt het volgens mij vandaan. En toen. Ja, dat denk ik in 2020 heeft me dat wel enorm geholpen, ja. Er is geen psycholoog in zo'n team, bij zo'n ploeg. Je hebt 29 diëtisten en 37 fysiotherapeuten en weet ik veel. Maar er wordt niet zo gelet op de mentale gezondheid van de renners. Nee, gek hè. Ze hebben wel bijvoorbeeld Jumbo-Visma of het huidige Visma Leasebike heeft wel. Een partnership met een of andere coachingspraktijk. Maar ja, echt psychologisch naar een renner kijken van hey, wat zit jou? Ja, hoe gaat dat nu allemaal? Dat hebben ze niet. Nee. En dat is wel. Als je inderdaad 6 diëtisten in dienst hebt, dan mag je ook wel eens kijken van ja, is dat niet ook een ding? Maar dan wordt het al vaak wel weer. Is het gevaar dat het een soort prestatiedingetje wordt? Hè? Van we kunnen die renner nog optimaliseren door hem. Mentaal ook helemaal. Mentaal ook helemaal perfect te maken. Zo, weet je wel. Maar dat is niet hoe psychologie werkt. Dus. Daar is het niet voor bedoeld. Nee, daar is het niet voor bedoeld. Dus misschien is het ook helemaal niet wenselijk in topsport. Want dat lees je ook in het boek. Dat als ik er nu zo op terugkijk. Ben ik jarenlang mentaal heel ongezond bezig geweest misschien. Maar heb ik ook zoiets van, ja, dat was nu eenmaal zo. En dat heeft me ergens ook geholpen. Want die psycholoog waar ik 2020 naartoe ging, die heeft mij wel als mens geholpen, maar als wielrenner helemaal niet. door haar begon ik nog meer te twijfelen van, ja, moet ik dit eigenlijk wel doen? Want dit is heel ongezond voor de mens, Tom Dumoulin, wat ik nu aan het doen ben. Dat is helemaal niet wenselijk. Dus, en ik ben heel blij dat ik die wetenschap eigenlijk pas veel later heb ontdekt. Omdat ik dacht, ja, dan had ik nooit de Giro gewonnen. Of dan was ik nooit wereldkampioen geworden. Want dat is gewoon mentaal ongezond om dat te doen. Topsport is per definitie ongezond. En daar is niks mis mee, want het is gaaf. Ik ben daar heel blij mee dat ik nu hier als ex-topsporter zit. Ja, ben je trots? Maar, ja, ja. Want ik heb het ook heel moeilijk gehad. Maar, ja, nee, maar er is ook een periode geweest dat je je schaamde. Je voelde een imposter van ik loop hier de boel te neppen. Ja, ja, dat klopt. Ja, ja, zo heb ik me tijdens mijn carrière heel erg gevoeld. En nu ik dus al 2 jaar geleden gestopt ben, kan ik daar met veel meer compassie en trots en blijheid op terugkijken. Omdat ik nu veel meer zie van hey, wat heb ik allemaal gedaan? En dat is ook wel gewoon heel bijzonder geweest. En dan kan ik daar, omdat ik ook steeds meer de moeilijke momenten en de moeilijke kant van mezelf veel beter een plekje heb gegeven, of heb kunnen geven, kan ik daar ook met veel meer liefde op terugkijken. En mooi proces geweest wel. Doet het ook iets met hoe fans met jou omgaan. Of hoe jij eigenlijk omgaat met fans. Ja. Want je moest er niet altijd even veel van hebben. Nou ja, ik snapte het niet. Nee, waarom staan ze nou voor me te juichen? Ja, ik snapte het gewoon niet. Ja, ik heb dat dus... Daarom, ik kom dus uit een gezin waarbij dat ook niet... We hadden geen posters van sporthelden of muziekhelden of zo thuis ophangen. Je vereert geen mensen. Wij vereerden geen mensen. Nee, zo ben ik niet opgevoed. En dat heb ik nooit. En ja, dat vond ik dus heel gek om ineens vereerd te worden toen ik een bekende wielrenner was. En dat daarbij was ik zo gefocust in mijn bubbeltje met dat presteren en beter worden en de training van morgen en zo, dat ik eigenlijk al het andere was last. Alles buiten die tunnel en buiten die bubbel vond ik vervelend. Dus, en dat maakte mij niet beter, want wat heb ik nou aan die foto, zeg maar? Heel egocentrisch, wat heb ik daar nou aan? Maar ja, dat is ook de topsporter moet natuurlijk egocentrisch. Ja, dus ik vind het ook niet vervelend dat ik toen zo ben geweest, hoor. Maar nu... Ja, heb ik wel daar veel meer ruimte voor en voel ik mij zo ten eerste al veel beter in mijn vel, voel ik me vrij. En als nu iemand naar me toe komt voor een foto, dan denk ik, ja, wat leuk eigenlijk dat jij daar een hele leuke dag, die stuurt dat dan door naar zijn familie of zijn vrienden. Kijk eens, ja, en dan denk ik, ja, eigenlijk is het ook hartstikke leuk, toch? En ik kan daar zo anders naar kijken en dan levert het mij ook totaal geen negatief gevoel meer op. Dus ja, dat is heel veel zachter geworden. Namelijk al, ja. En je beschrijft in het boek ook dat je denkt dat je bent gaan wielrennen op dit niveau omdat je graag gezien wilde worden. Ja. Want school kwam jou altijd een beetje aanwaaien. Eigenlijk kwam alles je wel aanwaaien. Ja, zo leek het. Ja. Hier moest je je best voor doen. Ja. Dus kon jij eens een complimentje krijgen omdat je zo je best deed. Ja. Ja, ik was als jongen wel letterlijk trouwens, want ik ben ook op zondag geboren, maar letterlijk en figuurlijk een zondagskind. En het ging prima op school en ik was sociaal en ik haalde goede cijfers. En als ik ging sporten, dan was ik ook een van de betere. En het ging me op het oog best wel voor de wind. Ja, waar gaat de aandacht meer naar uit? Dat is meer naar kinderen of in dit geval dan mijn zusjes die soms, ja, hun best moesten doen. Heel hard moesten werken om een 6 te halen op school, zeg maar. Ja, dan hingen bij ons slingers in de woonkamer, zeg maar. Nou, zus heeft de 6 gehaald. Terwijl ik, ja, op het oog haalde ik vlierenfluitend een 8. Ja, maar dan wil je ook wel eens een complimentje. Ja, dan wil je ook een compliment eigenlijk. Maar dat op natuurlijke wijze gebeurt dat dan minder, denk ik. Ja, het is ook moeilijk te zeggen. Maar ik denk wel dat het ook wel een beetje... Dat wielrennen voor mij was ergens een roep om aandacht van... Kijk maar, zie nou, mij nou. Kijk hoe knap dit is. Ik heb het idee dat het pas gekomen is nadat je gestopt bent. Dat je toen pas... Ja. Je kan pas gezien worden als je jezelf wil laten zien. Ja. En dat jij kon je niet laten zien als wielrenner. Nee, dat klopt. Ja, dat zeg je goed. En nu lukt het je wel. Ja. Ja, omdat ik daar nu gewoon een periode veel meer afstand van heb kunnen nemen. Van al dat, ja, het hele wielrenwereldje en het presteren en alles wat erbij komt kijken. En nu kan ik met afstand naar mijn eigen functioneren kijken. En denk ik, nou, op sommige vlakken gaat het hartstikke goed. Op andere vlakken niet zo goed. Maar dat is ook prima. Hoort erbij. Dus ja, ja. Je gaat deze zomer naar de Tour de France. Ja, klopt. Voor de NOS. Ja. Hoe is dat dan? Ben je opeens de veteraan? Ja, dat is mijn tweede keer nu. Ik ben vorig jaar ook al voor de NOS daar geweest. En ik heb vorig jaar, na mijn carrière, heb ik heel lang getwijfeld van... Ik was zo afgeknapt. Ik stopte natuurlijk met een rotgevoel eigenlijk. Ik was zo afgeknapt op het wielrennen. Klote kabouterwereld. Ja, klote kabouterwereld. En jullie pesten mij, nee. Ik ben klein en jullie, nee. Nee, maar in ieder geval... Ik wilde daar gewoon even helemaal niks meer mee te maken hebben. En toen dacht ik wel serieus van, nou, misschien ga ik nog wel studeren of misschien ga ik totaal iets anders doen dan de hele wielrennen. Toen ben ik op reis gegaan, heb ik echt een paar maanden gewoon allemaal dingen gedaan die ik nooit heb kunnen doen. Lekker bier drinken met vrienden en veel te diep het glaasje inkijken en lekker reizen. En toen, tijdens die periode, kwam ik er steeds maar achter dat ik het wielrennen ook wel miste. Niet per se, of niet per se, helemaal niet het zelf wielrenner zijn, maar gewoon het wielerwereldje. Toen besloot ik uiteindelijk om een afscheidsfeest te geven. En van mijn carrière. Want dat, ja, ik ben best wel plotseling gestopt in augustus, eind augustus een keer. En toen, normaal wordt er een beetje een afscheid geregeld, zo door vrienden of weet ik voor wie. Maar ja, ik was een beetje van de radar verdwenen. En ik dacht, ja, maar ik wil eigenlijk wel gewoon een afscheid. Want ik. En toen gaf ik een afscheid. En toen, eind december was dat, 3 maanden nadat ik gestopt was. En dat was fantastisch. Er waren zoveel leuke mensen bij elkaar. En toen realiseerde ik me, dit is zo. Ik heb zoveel mooie, bijzondere, leuke mensen. Ook helemaal geen leuke mensen, maar dat heb je overal. Maar ik heb zoveel vriendschappen overgehouden aan het wielrennen. En dit is nog steeds, dit is eigenlijk wel mijn wereld. En dat was een hele belangrijke avond eigenlijk voor mij. En toen besloot ik ook van, hey, ik wil eens kijken hoe dat is bij de NOS om daar naartoe te gaan. En hoe is dat dan? Ja, heel leuk. Maar als er dan zo'n peloton langskomt, doet het dan nog ergens zeer? Nee, helemaal niet. Nee, dus ben je juist blij van, nou, ben blij dat ik hier sta en niet daar? Ja, dat. Ja, ik ben heel blij dat ik nu aan de andere kant mag genieten van de schitterende wielerwereld, maar heel blij dat ik niet meer in dat soms wat ongezonde bubbeltje hoef te zitten. Waar het echt alleen maar om presteren en beter worden gaat. En vind ik het juist hartstikke leuk om langs de kant verslag te doen daarvan. Ja. Je wordt vader. Ja, klopt. Ja. Stel nou dat hij of zij wielrenner wordt. Leuk, hè? Ja. Nou, die wielerwereld ben ik niet zo bang voor. Dat komt wel goed. Maar de valpartijen vind ik toch. Dat moment bijvoorbeeld dat ik in de Vuelta heb gekend. En een paar meer momenten dat ik tijdens mijn carrière heel hard ben gevallen. Dat zou ik mezelf niet willen aandoen. Omdat als vader bij zoon of dochter te moeten zien. Dus ik zou niet per se staan te springen als hij of zij wielrenner wil worden. Is dat waar jouw ouders het meest last van hebben, de valpartijen? Hebben ze nooit zo heel erg uitgesproken, maar ik denk van wel, ja. Want ik zie ze ook wel in het boek dat ze zich zorgen maken. Ja, absoluut. Maar dat hebben ze tijdens mijn carrière nooit zo heel erg naar mij uitgesproken, omdat ze dat mij daar niet mee wilden belasten. Maar inderdaad, nu hoor ik ook steeds meer terug dat ze dat toch wel heel erg moeilijk hebben gevonden. Ja. En dat, ik kan me nu ik dus vader word, kan ik me steeds beter indenken van, jeetje, hoe moet dat zijn geweest voor jullie langs de kant? Als jullie zien, want bijvoorbeeld in 2015 maakte ik een hele nare valpartij in de derde rit en brak ik mijn schouder. Maar dat was echt op hoge snelheid. En mijn ouders stonden toen aan de finishlijn op een scherm te kijken en zagen die valpartij, zagen hun zoon gecatapulteerd worden van de fiets. En dan weet je een paar. Je hebt zeker wel een minuut of 2 minuten. Dat je niet weet. Dat je gewoon niet weet wat er is. En ja, dat lijkt me vreselijk. Dus sorry, papa, mam. Ja, dat. Nee, dus het hoeft niet per se. Maar ik hoop wel dat ik een vader ga zijn die zijn kinderen heel vrij laat in hun eigen keuzes in het leven. Want dat, die autonome en vrije rol, die is voor mij heel belangrijk. Dus dat wil ik ook zeker doorgeven aan mijn kindje. Ik, volgens mij komt dat wel goed. Wat je ook zegt, als we hier zitten, merk ik dat ik echt hier ben. Ik heb geen andere gedachten. Er is geen training van morgen. Er is geen rottraining van gisteren. Ik ben fris en fit. Ik ben er. Ja. Dat moet toch een heerlijk gevoel zijn? Ja, maar dat is echt zo. Door al dat maniacale trainen ben je ook gewoon vaak heel moe. Fysiek moe, mentaal moe. En merkte ik dat ik heel veel met mijn hoofd altijd maar bij het wielrennen zat. Nu ben ik gewoon heerlijk vrij en veel meer in het hier en nu. Ja. Dankjewel, Tom. Het boek Op Gevoel, dat mijn gast van vannacht Tom Dumoulin maakte samen met Nando Boers, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. Nooit meer slapen wordt ook elke nacht online gezet als podcast, dus eens op een ander moment luisteren kan ook. Wie zich in elke willekeurige podcast-app abonneert, krijgt vanzelf een seintje als de nieuwe aflevering beschikbaar is. Zometeen op Radio 1 is Misha er en morgen is Nooit meer slapen en natuurlijk weer. Dan is cultuurhistoricus en schrijver David van Rijbroek mijn gast. Hij en ik gaan onder andere in gesprek over de Europese verkiezingen. Nog een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio